Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Baixamos a música da banda de gaitas de Toxos e Sestas para recibir o seu presidente, precisamente Álvaro Voces, que felicitamos e que ademais saudámolo moi cordialmente. Moi boa tarde, Álvaro. Moi boas tardes. Benvido, moitísimas gracias por atendernos, por estar aquí con nosotros e por darlle noticia importante e relevante a todos os nosos ointes, porque o día 8 deste mes tendes pues unha grande celebración extraordinaria que hai que lle dar a coñecer, que pouco a pouco van incorporándose grandes intérpretes para a celebración do segundo día da gaita internacional, non? Vamos intentando. Bueno, en primeiro lugar, moi boas tardes a todos. Vale. Vamos intentando facer algo que estea ben, algo que sea bonito, algo que sea, sin, chamativo, por decirlo de alguma maneira. Pero bueno, aí estamos luchando porque as cousas son non son nada fáciles. Claro, claro. Cada día máis difícil, máis trabas, máis historias, pero bueno, non sei, estamos sempre dando a cara, non? Sí. Sin problema. Bueno, pero eu que estive na primeira celebración, no primeiro encontro do Día Internacional da Gaita, que foi unha grande celebración, a pesar de que, bueno, pues non tiña o éxito que vai a ter este segundo encontro, posto que a participación vai a ser enorme. A do ano pasado tamén foi boa, pero este ano internacional, non? Posto que veñen a banda Fol de Toxos e Sestas como primeira, non? Xeremeis de Soller, a Susana Seivane, a Cova da Serpe, a banda de gaitas de voto de gaitas de voto de aragonesas, e o Mosén, como se chaman? Liana Safín. Lilian. Liana Safín. Nada menos. Todo internacional, vamos. Sí, a ver, este Liana Safín, este é un músico iraní. Ten unha filla que estuvo en Orense, non sei se foi no ano 18, máis ou menos, aprendendo a tocar a gaita galega. Estuvo con José Luis Foxo. Carai. Bueno, é un músico, ten ali unha banda, ten un programa de televisión. A ver, en Irán é un tío que se desenvolve moi bien, movese moi bien. E bueno, quixemos traelo entre por varios motivos. O primeiro deles, que a filla que ten ahora mismo a que tira do carro, por decir de alguma manera, porque é o día da muller, o día 8, ¿no? Ah, claro, claro, claro, coincidencia, ¿verdad? Entonces, claro, o día da muller non é só en España, o día da muller é prácticamente todo o mundo, encaixa países que o tema da muller o leven de outra maneira. Pero bueno, nos quixemos lle dar aí unha salida, por decir de alguma maneira, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mirao o pai tamén, bueno, ofreceranos o que saben facer ca gaita, tanto ca gaita iraní como ca gaita galega. Unha celebración que está prevista, bueno, para desenvolver dun xeito un poquinho diferente da do ano pasado, non? Posto que tedes a rúa cortada para poder participar con un desfile, non? Sí, a ver, nos empezaremos a mañá sobre las... Eu creo que... algo antes das 12 da mañá. Sí. Con pasacalles. Supoño un pasacalles por lo que temos pensado en cabezarán os de Argaitar de Voto de Aragón. Ajá. Pero estaremos todos, ¿eh? O sea, un pasacalles quizá corto, pero estaremos todos. ¿Eh? Y habrá más de 100 gaiteros facendo ruido, de alguna, por decirlo así, de alguna manera. Bueno, bueno, dando a coñecer a nosa música, ¿non? A música cultural en todo sentido, claro que sí. Dando a conocer la música cultural, tanto de Galicia como de Aragón, como de Mallorca, como de Irán. En fin, hay que darle salida... No sé, hay que dar a conocer la música de prácticamente de todo el mundo. La música es muy bonita, pero hay que darla a conocer. Claro, claro, claro. Bueno. A continuación, pues bueno, ya empezaremos con nuestro acto a los verdaderos 12. Arrancarán primeramente los de Gaitas de Voto, porque ellos tienen que marcharse a la tarde, no pueden quedarse hasta la última hora. Pero bueno, después ya van todos seguidos, o sea... actuarán los de Aragón, actuarán los de Mallorca, actuarán los de Cova da Serpe, actuaremos nos, actuarán los gitanís. Cerraremos con Susana Seivane a última hora de tarde. Bueno, ese segundo encontro de Día Internacional da Gaita é algo que foi elaborado por vosotros, pero que ten unha celebración fantástica, posto que a gaita non é somente galega. E entonces, por eso, convidades eso, o que acabas de decir, ese iraní, pero tamén outros representantes, como son, por exemplo, a Gaita de Voto e esas de Soller, xeremías, non? Xeremías de Soller, sí. A ver, eu non penses que hai moitos anos que eu pensaba que a gaita era só a gaita galega. Entón, que realmente a gaita galega, se vamos a mirar o tema de gaitas, a gaita galega é bastante nova comparado que as gaitas que hai polo mundo adiante. Sí, sí. Entonces eu creo que hai que darlle salida a todo o tema de gaita e que a xente conozca os diferentes tipos de gaitas que hai polo mundo adiante. Sí, sí. Bueno, unha cousa que a ano pasado fixestes é unha exposición ali precisamente de moitas gaitas que vos facilitou a Xosé Luís Foxo, non? Que tivestes de salir durante un tempo fantásticos, ademais, orixinais, non? Sí, o ano pasado tivemos unha exposición de gaitas que nos facilitou Xosé Luís Foxo, como tú ben dices. Era unha exposición de gaitas de época. Carai. O sea, había gaitas que tiñan, non sei, 700 anos, 800 anos. Sí, sí. Estamos ahora mismo traballando nun tema para facer unha exposición de gaitas non de época, senón de ahora. Uh-huh. A ver, non temos nada concretado, non sabemos cuándo vai ser, pero bueno, ayer a noite, estamos Foxo e eu falando, quizás unha hora e media, estamos intentando levar a cabo esa situación. Non sei se será o ano que ven, se será dentro de este ano, se será dentro de 5 anos. Esas cousas hai que collelas con cuidado, porque non se pode, non sei, non se pode correr máis do que o tempo permite. Non se pode improvisar, que hai que traballalo como estás dicindo, hai que improvisar. Bueno, e outra cousa que é importante é que saiban que todos os que quieran achegarse precisamente a participar e a disfrutar de esa exposición musical, tamén teñen un espazo que a mediodía poden degustar produtos galegos de primeira calidade. A ver, é un espacio aberto. Temos produtos galegos de primeira calidad, habrá algunha parada incluso de produtos galegos que queira adquirir algo, que queira comer, terá opción de comer. É un espacio aberto, non hai que pagar entrada, porque moitas veces pregúntame, temos que sacar entrada, temos que reservar. Non, isto é aberto e aquí non cobramos entrada ni nada de susto na calle, o que queira vir será benvido. Digo, que non queira vir, pois, oi, tampouco pasa nada, Sí, sí, sí, é lógico. É importante que queira achegarse, que saiba que non solamente este en música, pero que tamén ten gastronomía. Gastronomía que aproveitar precisamente esta época é unha gastronomía que paga a pena degustala, que non solamente haberá produtos de pica-pica, sino tamén o polvo, a empanada e hasta cocido galego, seguro. Bueno, é un tipo de comida, por decirlo de alguna forma, que cada vez fora de Galicia hai menos. É difícil encontrar fora de Galicia que se monte un sistema así. Sí. A ver, sempre queda algo, pero non é fácil. Claro, claro. Non é o mesmo con catering calquera, que precisase personas especialistas que saiban da nosa gastronomía, que saiban de como preparar o pulpo, de como ofrecer unha empanada e outras cousas, non? Lógicamente non é un chef de calquera maneira. Exactamente. Non é como decir que foi comer a tal sitio comí moi ben. Sí, eu estou totalmente de acuerdo. Pero unha cousa é comer bien nun restaurante e a outra cousa é comer bien produto da nosa Galicia, que claro, é moi diferente. Claro, claro, é lógico. Ademais, convidamos precisamente a xente que vaya por ali, polo menos para probar, para que digan, bueno, pois estive en elí e non somente disfrutei coa música, sino que tamén disfrutei cos produtos que, como acabamos de dicir aí un momentiño, produtos de primeira calidade, que se poden mercar ademais nun espazo que tendes aí, que non ten nada que ver co restaurante que se montará, non? Non ten nada que ver, son cousas totalmente distintas. E despois hai outra cousa, que aparte de todo eso, o que queira escuitar a gaita de Susana Seivane ten a opción de facelo sin ter que pagar nin un peso. Claro, claro, que os seus concertos costan, son valorados. Cando vai a algún sitio determinado, pois a súa entrada hai que pagar para poder vela e escoitala, lógicamente, sí, sí. A ver, non somos contrarios a ter que pagar por escuitar a música galega. Eu sempre fui un contrario a todo eso. Bueno, hai que buscar outro tipo de ayudas, pero a xente que está fora de Cataluña hai que dar... O sea, perdón, a xente que está fora de Galicia hai que dar a opción de, aunque solo sea unha vez ao ano, disfrutar da súa música galega fora da súa terra. Claro, claro, claro. A min iso é moi importante, E unha cousa que tamén hai que destacar no voso caso da escola de gaitas de Toxos e Sestas, pois o feito de que non somente tendes grupo de gaitas, sino que tamén tendes un grupo folk que incorpora outros instrumentos galegos moi importantes e que dá a coñecer a música nosa máis popular aínda, máis de raíz, non? Porque a zanfona, ou o violín, ou o clarinete, ou o acordeón que acompañades tamén nese grupo, pois é algo que lle dá complemento a música galega en sí, verdad? A ver, nos temos un grupo folk xa hai uns cuantos anos, cada vez vai se perfeccionando máis. Nos normalmente o grupo folk, cada vez que actúa, solemos acompañar con banda de gaitas, que é como mellor queda. Claro. É moi difícil. Uh-huh. É moi difícil compaginar a banda de gaitas co grupo. Claro. Pero bueno, aprenderon a facelo, sábeno facer moi ben. Uh-huh. Ya levamos aquí uns anos con zanfonas, con violín, con acordeón, con unha serie de instrumentos que quizás algún xa estaba olvidado. Sí. O tema da zanfona, sí. Non penses que todo mundo a conoce, nin todo mundo se acorda de que existe unha zanfona. Sí, sí, sí. Aparte de que son carísimas, porque é un instrumento que, bueno, nos compramos dúas o ano pasado, e cando se dicen o precio casi te podes a temblar. Pero bueno, aí están. Sí, sí, sí. Bueno, e o feito de que teñades eso, quere decir que tamén ofrecedes que os alumnos poidan aprender a tocala, non? É dicir, o importante non é solamente manter esa estrutura, sino tamén ofrecer tamén a posibilidade de aprender, que non somente se aprende música, sino tamén se aprende hasta danza, non? Porque a escola de gaitas e danzas. E entonces recuperades moitas das tradicións e músicas galegas, pero amosando tamén a propia danza e o baile, digamos, popular, non? Bueno, de feito, nos ahora mismo temos temos clases de zanfona, uh-huh, e temos clases de baile. Yeah. Mira, o fin de semana pasado tuvemos un obradoiro, tuvemos un profesor de Galicia, uh-huh, para complementar máis las clases de baile. Temos un grupo de rapaces que, bueno, están aprendendo como se fai con todas as cousas. Naide sabe aprendido de... Claro. O sea, naide nas aprendido, sencillamente hai que ir paso a paso. Uh-huh. Ya estamos luchando, bueno, facemos o que realmente podemos, porque somos unha escuela sin ánimo de lucro, a economía tampouco... Pero bueno, defendémonos, pero tampouco nos sobra. Entonces temos que ir calculando, temos que ir facendo moitas gestións para poder facer moitas cousas, aunque a xente pense que isto ven todo rodado. No, isto... hai que ir paso a paso, hai que ir negocio a negocio, negociando continuamente cas entidades, cas institucións, con, bueno, ir facendo cousas. É unha cousa importante o feito de que vos manteñades a cultura galega nese aspecto, que, por certo, agora mesmo esa celebración, pero hai pouco, hai uns días, tivestes toda outra celebración tamén moi importante relacionada coa música, que ten algo que ver cos cantos de taberna, non? Sí, fixémolo o segundo ano. Foi un éxito grandísimo, porque o ano pasado houve moita xente, este ano houve moita máis. Claro, claro. Bueno, ahora estamos xa pensando como facer o próximo ano para dar cabida a máis xente. Claro, hai veces que os locales son grandes, pero quedan pequenos. Hai que buscar alternativas. Uh-huh. Pues este ano tamén, aparte do que vamos facer o día 8, vamos a desfilar a Madrid o San Patrick, que tampouco é... Sí, sí, é un grande acontecemento. Ademais, é unha solicitude, bueno, unha solicitude, para vos é unha honra e un prestixio o feito de que seades convidados a esa grande celebración que é, bueno, ten visos estranxeiros, pero que a mostra da vosa gaita, o sea, a vosa banda ali en Madrid, pois será un disfrute tamén, tanto para os rapaces, pero tamén para todas as persoas que se achegan ali, non? Ese grande festival de San Patricio. Bueno, esperemos, aparte do disfrute, esperemos que, bueno, nos pretendemos, entre outras cousas, como pretenden, que a xente que nos conozca, que sepa quen somos, que sepan que nos non estamos perdidos, estamos aí. Tú ten en cuenta que esta escuela fundouse no ano 1977, Sí, sí, sí, sí, sí. Aí hai material gráfico, hai material de todo tipo. Sí, sí. Bueno, ahora digitalizarase todo ao largo deste ano, posiblemente o ano que ven. Uh-huh. Entonces, cando unha persona entra na nosa página web, vai ver o que é todos os xestas desde o ano 77 hasta o día de hoxe. Algo que non é... Algo que ten un pouso, non? Como decimos galegos, algo que paga a pena darse conta de que esa traxectoria non comezou antonte, sino, como acabas de dicir, hai bastantes anos, non? Sí, como sí. Me decía Foxo ayer, que tuvemos unha conversación bastante larga, porque él ten cousas de dos orígenes, porque él foi o fundador, sí, foi sí, sí, sí. Unha persona que, bueno... Estuvo aquí de mestre, lógicamente, enseñando precisamente, sí, a moitos dos que fomos ali de alumnos, non? Sí, sí, sí, sí. Entonces decíame que isto non empezou ayer, que isto empezou hai moitos anos e con moitas dificultades. Digo, non, eu xo sempre, digo. Claro, claro. Sí, sí. Non son un crío, xa tiñen meus anos. Moitas das actuais entidades galegas en Cataluña foron alumnos del. É dicir, Bueno, Susana Seivane, sin ir máis lejos, Sí, sí, sí, moitísimas, moitísimas persoas, non? Carlos Núñez. Sí, sí, aparte, non estamos falando non estamos falando dunha simple escuela de decir pasei por ali, non, de que saldron figuras que hoxendía están aí e ten o seu éxito e siguen saindo, siguen saindo moitas figuras precisamente da interpretación musical galega, pero que, refírome que moitas entidades que actualmente teñen o seu prestixio ou teñen a súa sede social, pois saíron precisamente despois de estudiar con Xosé Luís Foxo. É dicir, Saudade fundouse como alumnos herdeiros de Xosé Luís. Que che digo, Cornellá mesmo tamén, Agarimos de Badalona, Santa Coloma, casi todos eles, hasta Rubí, Mollé, todos estes foron alumnos de Xosé Luís. Hoxe teñen unha entidade, pero quero dicir que en aquel momento recibiron escola de Xosé Luís. A ver, a excepción do Centro Galego de Barcelona, que é máis antigo... Pero sí, que tamén recibiu, el estivo ali como profesor tamén no Centro Galego. Sí. O resto de entidades sí. Naceron da base de Xosé Luís. Claro. O sea, tú sabes, igual que eu e todos os oyentes saben... que tú vas a unha universidade ou vas a un, non sei, a unha formación profesional, ou como lle queiras chamar, e hai xente que non está de acordo co que están enseñando, entonces montan outras vías, pois iso pasou aquí, o sea, o resto de casas montáronse de xente que a primeira, como ben dixete tú, foi Saudade, foi a primeira ruptura que por decirlo así, é de alguma maneira que eu non critico, sí. Con esto non critico nada. Foi a primeira ruptura con o José Luis Foxo, naceu Saudade, foron nacendo todo o resto. Claro. Todas as escolas pasaron pola escuela que tiña o señor José Luis Foxo. Eso é un legado que hai que reconocer, e aunque haberá xente que non queira reconocer. No, é un legado que hai que reconocerlle. No, eso é histórico e eso non se pode esconder, non? Eso non, eso é realidade. Tú ten en cuenta que José Luis Foxo levou música galega por todo o mundo, por os cinco continentes. Sí. No, pero aparte, quero dicir que o legado que él deixa pues, é extraordinario, pero que quero dicir que a vosa escola continúa esa trayectoria que bueno, pues como diste, está ahora afirmándose cada vez máis, mantendo un traballo que non somente sea música, sino tamén, como dixemos antes, a danza, pero que tamén celebrades moitas reunións e moitos actos que teñen moito que ver coa cultura galega, o entroido, a festa da empanada, o castañada, o que quero dicir, o magosto, é dicir, moitísimas cousas que teñen moito que ver coa nosa cultura raíz, non? A ver, nos temos por norma, o sea, nos por norma, nos cando abrimos... O sea, no verán, cerramos como claro. Muchas escuelas para ir de vacaciones. Claro. Pero es cuando abrimos, arrancamos. Que a festa da empanada, a primeira. Xa ves. Sí. A segunda, a castañada. Eso non pode fallar. Come, os magostos en Galicia teñen que ter unha representación aquí, lógicamente. Vale. Claro. Ahora, a continuación, enganchámonos do Día da Gaita, que empezamos o ano pasado, e é unha cousa que non queremos deixar. Claro. E así, pois, a continuación, todo que... Pois colaboramos ca Festa do Pulpo, colaboramos con moitas cousas. Claro. Sí. Nos estamos seguindo unha trayectoria que, bueno, que marcou Foxo no seu día. Eu sempre digo... hai 4 anos que son o presidente. Isto cambiou bastante, bueno, non sei se é por mí, se é polo equipo que teño, se é porque a xente lle caímos bien. Porque moitas veces... sabes tú que non é o que faga, senón como xo miren, non? Bueno. Entonces estamos seguindo a mesma tesis. Eu sempre digo, eu sigo a línea que viña de atrás, porque aquela línea funcionaba. Claro. Entonces, como esa línea funciona, hai que seguir nela sin salirse, a ver hasta onde podemos chegar. Muy bien. De momento vainos bien. Claro, el día que nos vaya mal, tenemos que cambiar de táctica, lógicamente. Bueno, enorme, fácil. Bueno, para mí es una satisfacción enorme felicitarte por el trabajo que estás a hacer, a ti y a todo el equipo que funcionas. Un proyecto que estás a hacer, que estás a llevar adelante, pues eso, tienes un equipo que confía en ti y que ti le vas adelante, pues algo que, bueno, pues tengo sus frutos que estás recogiendo, pues eso, como acabo de decir, esa celebración que vas a hacer el día 8, que es extraordinaria, que es el Día Internacional de la Gaita, que además todos son primeiro e o único grupo en España que a celebra, non? Sí, señor, somos o único grupo español co fai. Sí, sí. Bueno. Empezamos o ano pasado e, bueno, seguimos, e agora eu xa estou pensando non no próximo encontro do o sea, non o deste ano ni no do ano que ven. Estou pensando que no ano 2027 cumplimos 50 anos. Carai, que logo se di... Y eso ten que ser sonado, ¿eh? Claro, claro. Bueno, porque xa está. No todas as entidades chegan a cumplir 50 anos. Xa está sendo polo feito de que, bueno, esta celebración tenga participación internacional de grandes grupos musicais. Lógicamente paga a pena ir preparándose como diriste para celebrar as bodas de ouro da vosa existencia, ¿non? Exactamente, sí, señores, sí é. Muy bien. Bueno, pues nuevamente felicitaciones, Álvaro, a ti y a todo el equipo. Muchísimas gracias por la tu participación de hoy. Que saiban que el día 8 están convidados a asistir ahí en Barcelona, en la calle Urani. Urani. Bueno, sí. Pues en la rúa Urani de Barcelona. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Muchas gracias a ti por acordarte de mí. Eres una gran persona, eres. Gracias. Por lo menos conmigo, vamos, de lo mejorcito. Facémonos eco de una persona que aunque parezca que no me ayudas mucho. Facémonos eco de vuestro trabajo y entonces o mínimo que hay que hacer es darle publicidad, darle conocer a todos nuestros oyentes. Los galegos del Mediterráneo tienen que enterarse de lo que estás a hacer y eso que hacemos. Veña. Adiante. Muchas gracias. Moito vento para todos. Veña. Hasta luego. Veña. Hasta luego, Álvaro. Hasta luego.